pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 371 chorych, nie żyje 15 osób. Są nowe informacje o zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Kandydaci na prezydenta walczą o głosy przed drugą turą wyborów. Prezydent Andrzej Duda odwiedza zachodnie Pomorze, a Rafał Trzaskowski wystąpił w Warszawie. Sprawdzimy też, ile limuzyn ma władza we Włoszech i dlaczego jest ich tak dużo. Zmarło 15 osób, a 371 zakaziło się koronawirusem. To informacje z ostatniej doby podane przez Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej zachorowań ponownie jest na Śląsku, 148. Dalej jest to województwo łódzkie, 52, mazowieckie, 45, małopolskie, 29 i wielkopolskie, 28. Od początku pandemii w Polsce zachorowało ponad 35 tysięcy osób. Zmarły 1492 osoby, a ponad 22 tysiące wyzdrowiały. Trwa walka o głosy przed drugą turą wyborów prezydenckich. Sprawdzamy, gdzie swój dzień rozpoczęli kandydaci. Prowadzimy politykę dostrzegania problemów i ich likwidowania, tak mówił prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z wyborcami z Łobza w Parku Miejskim. Co zostało zrobione w momencie, kiedy pojawił się kryzys związany z koronawirusem? Czy pamiętacie Państwo takie działania w 2008 roku, żeby ten wspaniały, liberalny rząd, który niby miał tak o przedsiębiorców dbać i o miejsca pracy, zrobił cokolwiek takiego, żeby rzeczywiście wesprzeć ludzi? Myśmy uruchomili tarcze antykryzysowe. Miliard złotych dziennie trafia do polskich przedsiębiorców po to, by ratować firmy, a przede wszystkim po to, by ratować miejsca pracy. Andrzej Duda spotka się dzisiaj także z mieszkańcami Stargardu i Myśliborza. Rafał Trzaskowski jest dzisiaj w Warszawie. Obiecał, że jego kancelaria będzie bezpartyjna. Oświadczył również, że jeśli wygra wybory, to sam też wystąpi z Platformy Obywatelskiej. Dla mnie jest absolutnie oczywiste, że przyszły prezydent Rzeczpospolitej może mieć tylko jednego szefa, obywateli. Wiemy, do czego doprowadziła partyjna prezydentura Andrzeja Dudy. Prezydentura niestety, która jest absolutnie podporządkowana tylko jednej partii politycznej. Prawo nie wymaga od prezydenta, aby nie był członkiem partii politycznej, ale do tej pory żaden prezydent nie pełnił urzędu należąc do jakiegoś ugrupowania. Są apele policji i duchownych o przestrzeganie przepisów sanitarnych podczas pielgrzymek na Jasną Górę. Przedstawiciele komendy oraz klasztoru wspólnie nagrali film, w którym przypominają o zachowaniu odpowiedniego dystansu oraz noszeniu maseczek. Szanowni Państwo, apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność za zdrowie i życie własne oraz innych pielgrzymów. Można to nazwać także troską o bliźniego, miłością bliźniego. Szanujmy się nawzajem i troszczmy się o tych, którzy są wśród nas. To fragment filmu, w którym wystąpili Sabina Chyra-Gieresz z częstochowskiej policji oraz ojciec Michał Legan z Jasnej Góry. Jest reakcja chińskiej ambasady po tym, jak brytyjski premier zaprosił mieszkańców Hongkongu. W komunikacie napisano, że Chiny zastrzegają sobie prawo do podjęcia środków odwetowych. Premier Boris Johnson w reakcji na przepisy o bezpieczeństwie, którymi objęto Hongkong, powiedział, że mieszkańcy mający zamorską narodowość brytyjską będą mogli osiedlać się w Wielkiej Brytanii. Według szacunków to prawie 3 miliony osób. Nowe prawo przewiduje dożywotnie więzienie za działalność wywrotową lub separatystyczną. Na koniec jeszcze kryzys po włosku, czyli w cudzysłowie limuzyna dla każdego rządzącego. Media wyliczyły, że w kraju w ciągu ostatnich 2 lat, mimo stale rosnącego ogromnego długu publicznego i kryzysu gospodarczego, aż o 30% wzrosła liczba luksusowych samochodów z szoferem dla władz na różnym szczeblu. Piotr Kowalczuk wczytał się w te doniesienia. Ulubionymi pojazdami włoskich władz są luksusowe limuzyny Mercedesa, BMW i Maserati. Ich liczba w ciągu 2 lat wzrosła z 3 do 4 tysięcy. Każde z tych aut obsługuje 2 pracujących na zmianę kierowców. Jeśli chodzi o liczbę limuzyn bez kierowców, z których osobiście korzystają przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, wzrosła ona z 33 do 40 tysięcy. W garażu władz liczącej niecałe 3000 mieszkańców sycylijskiej gminy Giarantana stoją aż 4 Maserati. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lion Rock rozpoczyna trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Muszę panu powiedzieć, panie Michale, że czuję się znakomicie. Tydzień temu, o tej porze, cukry mi zaczęły odchodzić i zacząłem czuć... Dobrze, że nie wody. Zjazd. Och, pan jest taki... Wprost, bezpośredni. Bo pan dzisiaj te słówka takie przemyca różne, te pieniążki, jak pan powiedział, to myślałem, jakbym usiadł na pinesce. Och, pieniążki, bardzo dobrze zagrałem w Informatorze Ekonomicznym. No właśnie, ale zabawmy się trochę. Idźmy w semantykę. Po. To piękne było, co Jacek powiedział. Pomoc. Tak, czyli pomoc. Po. Idziemy po moc, żeby być mocarnym. Mhm. A takie słówko, które bardzo często mnie towarzyszy i często dzielę się z innymi, to jest dodanie jednej literki i jaka zmiana następuje. Oceniać, doceniać. Dodajemy D i co się dzieje w głowie? Ocenianego. Mamy to taką prawda. Sytuację zmiany trochę wajchy, zupełnie inne usposobienie, samopoczucie też mam wrażenie. Niebawem na naszej antenie gość znakomity, wyjątkowy. To prawda i to taki nietypowy. No powiedz. No dobrze, panie i panowie, już za chwilę, za kilka minut siostra Małgorzata będzie naszym gościem. I kiedy słyszę siostrę Małgorzatę, to zawsze no jakoś chcę spowodować, żeby ona poczuła, że jestem jej wdzięczny za to, co robi. Zawsze, kiedy mówi, to chce mi się bić brawo. done. Oh, what have you done? programie trzecim muzyczna hybryda, bo z jednej strony koncepcja muzyki klaskanej Steve'a Reicha z lat 70. Z drugiej strony oczywiście David Bowie w utworze Love is Lost i z trzeciej strony, a jakże, jesteśmy w trójce, z trzeciej strony James Murphy, który podjął się reinterpretacji tego nagrania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciekawe, jak siostra Małgorzata bujała się przy tym Davidzie Bowiem, bo była z nami już ładnych kilka minut, ale kiedy zapytaliśmy, czy wszystko w porządku, to siostra powiedziała, słucham z przyjemnością. Say czy hello. Tak było? Say hello. Witamy. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, siostro Małgorzato, witamy serdecznie. Skoro rozmawiamy dzisiaj o sensownym pomaganiu, nie mogło siostry zabraknąć z nami w tej audycji, ale najpierw prosimy o taki krótki raport. Gdzie siostra w tej chwili jest i czym siostra się zajmuje? Jestem w tej chwili w malutkiej wiosce w Świętokrzyskim. Wioska nazywa się Nagorzyce. Tutaj mamy świetlice dla dzieci i młodzieży ze wsi. Mamy przedszkole dla dzieci. Oczywiście w tej chwili ze względu na epidemię jest nieczynne. Jest to jeden z rodzajów naszego pomagania, mianowicie równanie startu dzieci i młodzieży z głębokiej wsi, która nie ma dostępu do zajęć pozalekcyjnych. Mamy tutaj 7 zespołów muzycznych, 30 dzieci indywidualnie uczy się gry na instrumentach, 20 dzieci chodzi do przedszkola, część dzieci dowozimy sami, bo na wsi nie ma komunikacji. Oczywiście są boiska, sala komputerowa, bilard, siłownia, wszystko to, do czego dostęp mają dzieci i młodzież z miasta. To jest jeden z takich elementów. Poza tym prowadzimy duży fundusz stypendialny, wspierając kilkaset dzieci i młodzieży w nauce. Do tego tu na tym terenie wyremontowaliśmy 9 domów rodzinom, które mieszkały w warunkach niewyobrażalnie tragicznych. Dwóm rodzinom nie bardzo było co remontować, wobec tego kupiliśmy im po prostu domy. Oprócz tego tu na tym terenie mamy jeszcze 2 domy dla bezdomnych, w których jest około 100 ludzi, a ja sama mieszkam też z kilkoma ludźmi starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi, którzy, w tym jeden jest uchodźcą z Syrii, starszy pan, i z moim przybranym synem Arturem, dorosłym już autystykiem. Także tu postawmy kropkę, nieźle. Tak, tu postawmy kropkę, bo wpędzi nas siostra w takie kompleksy, bo już z tego raportu wynika, jak wiele cudownych rzeczy siostra robi. Siostra ostatnio tak ładnie mówiła, róbmy swoje i wtedy będzie najlepiej ten świat urządzony. To, co siostra robi, no szacunek ogromny. Co to znaczy dla siostry sensowna pomoc? Sensowna pomoc, można ją podzielić na 2 gatunki, można powiedzieć. Pierwsze, jeżeli staje przede mną człowiek głodny, to nie zastanawiam się długo, tylko po prostu daję mu jeść. Druga pomoc to jest pomoc długofalowa, w której staram się na wszystko, żeby ludzie mogli się rozwijać, żeby mogli żyć w godnych warunkach, żeby mogli być samodzielni ci, którzy mogą być samodzielni, ci, którzy nie mogą być samodzielni, żeby znaleźli właściwą opiekę i odzyskali swoją godność. Większość ludzi, którym pomagamy, to są ludzie bezdomni. Choć, jak mówię, nie tylko. A więc za wszelką cenę staram się przede wszystkim dać im dach nad głową. Poza tym oczywiście wszelkiego rodzaju pomoc, w tym medyczną. 90% naszych mieszkańców to ludzie starsi, ciężko chorzy, niepełnosprawni. Pomagam, ale myśląc o tym, co temu człowiekowi jest rzeczywiście potrzebne. My często pomagamy niejako szkodząc człowiekowi. To taki klasyczny przykład, kiedy mamy człowieka uzależnionego od alkoholu i rodzina czy najbliżsi robią wszystko, żeby nie był głodny, natomiast niejako utrwalają go w tym uzależnieniu. Czasami trzeba powiedzieć stop, dosyć, bo jest druga strona medalu. Człowiek musi też, ten, któremu pomagamy, musi w którymś momencie, kiedy już nie jest głodny i nie jest mu zimno i w miarę jest zaopiekowany, musi też troszkę dać z siebie. Oczywiście na ile jest w stanie, no bo jeśli mamy mieszkańców, którzy już kompletnie nie mają głowy, no to nie ma o czym mówić. Tak, ale żeby tak pomagać na taką skalę, jak siostra to robi, to też trzeba umieć o pomoc poprosić, prawda? Bo przecież siostrze udaje się zorganizować taki łańcuch łańcuch i ludzie chcą pomagać. To są tysiące ludzi. Właśnie. To są tysiące ludzi. To nie siostra to robi. Przede wszystkim tysiące ludzi, jak mówiła Margaret Thatcher, żeby być dobrym Samarytaninem, trzeba mieć pieniądze. Więc to są naprawdę tysiące ludzi, którzy się dzielą pieniędzmi, ale nie tylko. Dzielą się wszelkiego rodzaju dobrami. Epidemia koronawirusa pokazała po raz kolejny łańcuch ludzi dobrej woli, dlatego że naprawdę na początku nie mieliśmy praktycznie nic i bardzo szybko ludzie nam pomogli w środkach dezynfekcyjnych i w środkach ochronnych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są oczywiście moi współpracownicy, członkowie wspólnoty, bo to jest wspólnota katolicka, którzy mieszkają razem z ludźmi bezdomnymi, ale także wolontariusze i pracownicy. Mogę powiedzieć z dumą, że w czasie epidemii nikt właściwie ze schroniska dla chorych nie poszedł ani na urlop, ani nawet należną im opiekę nad dzieckiem. Ludzie wywieźli dzieci do dziadków, pielęgniarze i pracowali nadal, mimo tego, że mogli skorzystać. No bo wy jesteście zespołem, to o tym dzisiaj też rozmawiamy. Tak. Jesteście grupą ludzi, którzy sobie ufają i którzy chcą działać wspólnie, bo wtedy jesteście coraz bardziej skuteczni. Tylko to jest warunek, to znaczy to jest ekipa i to jest, my mamy domy w całej Polsce, ale wszyscy wiedzą, że mogą jeden na drugiego liczyć. Każdy dom, jeśli ma nadmiar czegoś, natychmiast przekazuje temu, który nie ma. Wymieniamy się w razie potrzeby, jeżdżąc do domów, gdzie trzeba pomóc. Nie można, oczywiście samemu można pomóc i trzeba sąsiadce, dziecku sąsiadów i tak dalej, ale na taką skalę to musi być kim? To musi być zespół i to do tego słusznie pan powiedział. Zespół, który ma do siebie zaufanie i zespół, który ma ideę i jest gotów poświęcić bardzo wiele dla tej idei. Tak, i ma lidera. Tym liderem jest siostra Małgorzata Chmielewska, którą... Na razie tak, no, ale fajnie. Wychowuje młodych. Wiem. Jeszcze mój kolega serdeczny, który siedzi vis-a-vis, ma słowo do siostry, Michał Margański. Słucham. Siostro, dzień dobry. Dzień dobry. Ja zawsze byłem ciekaw, czy siostra pamięta ten moment, w którym poczuła tę nutkę wrażliwości, że trzeba pomagać? Jak to było? To było dawno temu? A może... Proszę pana, ja zostałam wychowana w środowisku, w rodzinie, w której pomaganie drugim i szacunek dla słabszego był rzeczą tak normalną, że nikt się nad tym nie zastanawiał. A drugi moment to było moje osobiste spotkanie z Chrystusem, który wyraźnie mówi, byłem głodny, daliście mi jeść i tak dalej, i tak dalej. I staram się na to odpowiedzieć, staram się go spotkać. To wynika z mojego spotkania osobistego z Chrystusem i później z milionów spotkań ludzi. A poza tym jest jeszcze kwestia zwykłej przyzwoitości. Kiedy się kładę wieczorem spać do łóżka, to mogę powiedzieć tak, zrobiłam wszystko, żeby inni mogli też spać w ciepłym łóżku. Oczywiście nie pomogę całemu światu, ale ci, o których wiem i zrobiłam wszystko, ja, moi współpracownicy i nasi sponsorzy, ofiarodawcy, przyjaciele. I to jest ten kawałek lepszego świata, przy czym zawsze powtarzam moim młodym, którzy się frustrują, że nie wszystkim mogą pomóc, my nie jesteśmy panami bogami, czyli nie zrobimy wszystkiego, zrobimy to, co możemy. I ten świat w ten sposób ma jakąś jaśniejszą plamę na mapie. Dziękuję, proszę. Przepraszam. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego dla całej Zajemnie. Społeczności. Siostra Małgorzata Chmielewska była dziś gościem naszego programu. słoneczny pył, zespół Ptaki. Miałem takie wrażenie, jakby ta pani troszeczkę się zatrzymała w tym swoim wizji słonecznego pyłu. Czekałem na coś więcej. To już dzisiaj drugi raz, szanowny panie, kiedy zwraca mi pan uwagę, że płyta się zacięła. No, to, takie miałem wrażenie z tym słonecznym pyłem. A ja mam wrażenie czasem, prezentując muzykę, tak jakbym rozmawiał ze swoją babcią. Moja babcia też mówiła, że przecież ta płyta się zacięła. Pojawił się grymas na pańskiej twarzy, ale proszę pana... Muszę poznać pańską babcię. Nie, no niestety moja babcia... Już nie? Już nie, już pan nie pozna. No w każdym razie rozmemłane. To nie były gołąbki, proszę pana, tylko ptaki. Polski duet fajny, poszukiwany, ale już niestety nieistniejący. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O. A, właśnie, już się odezwałem. Panie Michale, jest pan w radiu. Patrzę na zegar, i co? Ale jak natychmiast czerwona lampka się zapaliła, to od razu wiedziałem, że jesteśmy z państwem. Bo teraz mamy taki ciąg. Najpierw będzie taki kącik tak, redaktora Margańskiego, czyli jestem. Cover i oryginał. A później będzie mój regalik. Tak. Zaczniemy od tego, co powstało na bazie tej kompozycji właściwej, oryginału. Bardzo często na naszej antenie mówię o Daft Punk. Czasami mówiłem również o tym, że pierwsze dwie płyty tego francuskiego duetu powstały na bazie przeróżnych, starszych, znacznie starszych nagrań. I dziś dołożymy do pieca z jednej strony utworem Robot Rock, który promował jedną z płyt Daft Punk, a później przejdziemy do oryginału. Panie Michale, proszę się wczuć. Proszę się wczuć i posłuchać. I zobaczyć później, jak wiele podobieństw jest między tym coverem, reinterpretacją, trudno to nazwać, a oryginałem. Zamieniam się we wczucie. Daft Punk z roku 2005 z płyty Human After All. Robot Rock to tytuł tego nagrania. A oryginał? A oryginał, no właśnie, powstał w roku 80. Czyli nie będzie już tak agresywnie tych dźwięków takich jak przed chwilą. Coraz częściej lubię porozmawiać przed słuchaniem, ale nie przesadzajmy z tą mową. Czas na oryginał. Breakwater. Mimo że jestem wiernym i oddanym fanem Daft Punk, to Release the Beast, czyli nagranie, które wybrzmiało Breakwater z roku 80, brzmi w moim przekonaniu znacznie lepiej. To znacznie lepszy utwór. Tu się zgadzam. Teraz jestem ciekaw, jak pan przyjmie moją perełkę, bo sięgnąłem po taką perełkę, płytę, która... Pan powiada. Tak, dlatego, że to jest super płyta, którą kiedyś się upolowałem. Nazywa się Police in Dub. I to są najfajniejsze kawałki Polisów zrobione w dubowej konwencji. A czy Polisi o tym wiedzieli? Na pewno wiedzieli, a bo co tam na pewno, się zgodzić. Proszę pana, na pewno proszę to pana. Za 13 minut będzie 12. Oni są świadomi. Teraz Stonsi też wiedzą, gdzie ich kawałek został wykorzystany. Im się to nie podoba. Stonsi? Zareagowali. Więc wie ach, pan. Tak, jest pewna historia, jest. Ale to jest, już wchodzimy w politykę. Dobrze. Utwór wybrałem oczywiście związany z naszą audycją, czyli wysyłam wiadomość w butelce, żeby ktoś mi pomógł. Sending our message in the bottle. Message in the bottle. bardzo szanuję, że przynosi pan na nasze spotkanie płyty, a nie pliki. No, bo to są moje skarbeczki i tutaj przyzna pan, że kawałek świetny. Message in the Bottle, Police in Dub. Okej, w porządku. Tylko kto tutaj komu pomógł? Czy ten cover, czy na odwrót, jak pan myśli? Myślę, że jednak oryginał też zasługuje naprawdę na najwyższe słowa uznania. Dziękuję w imieniu społeczności trójkowej, panie Michale. Dziękuję, bardzo dziękuję. To bardzo proszę. Bardzo duży proszę. Gest. Dokąd się wybieramy? Z pańskiej strony. W ogóle to chciałbym właśnie zaproponować taką akcję dosyć ryzykowną na zakończenie trzeciej części naszego spotkania. Mianowicie? Bowiem pomyślałem sobie, że moglibyśmy pójść na plażę. A na tej plaży sporo ludzi, proszę pana. Tylko mam jedną pewną wątpliwość. Obawiam się, że organizacje ekologiczne, gdyby nas zobaczyły, to mogłyby nas wziąć za wielorybów i... Aha, że rozumiem, do czego pan pije. Do morza by nas proszę zaczęły pana, te organizacje. Od razu proszę powiem, pana. Że jak się idzie nad polski Bałtyk, to taka tkanka tłuszczowa się bardzo przydaje. A dlaczego? Bo jest bardziej normalne wejście do Bałtyku. Myślałem, że wejście na plażę jest bardziej normalne, proszę pana. No bo jak pan idzie na plażę, to chyba chce pan wejść do morza, co? Niekoniecznie. Niektórzy chodzą. A to ja jestem z tych, którzy zawsze wchodzą do morza. Proszę pana, niektórzy chodzą na plażę po to, żeby się strzyc.